zapraszamy do tego, by dzwonić. 2, 2 i 7 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Niedziela, 15 września 2024 roku. Czas na audycję specjalną. Jest godzina 21, to jest specjalne wydanie programu Polskiego Radia na antenach Polskiego Radia 24, programu Pierwszego Polskiego Radia i Radiowej Trójki. Będziemy dla Państwa relacjonować to, co dzieje się na południu Polski, na terenach zmagających się z wielką powodzią. Wspólnie z reporterami i naszymi gośćmi postaramy się także podsumować dzisiejsze wydarzenia i powiedzieć o tym, jak sytuacja może wyglądać w ciągu najbliższych godzin. A już teraz najnowsze informacje i Łukasz Pastor. Raport powodziowy. Donald Tusk zdecydował, będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej. Premier przeprowadził wcześniej konsultacje z ministrami w tej sprawie. Do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej potrzebne jest odpowiednie rozporządzenie. To właściwy krok do uruchomienia sił, środków i finansowania w ramach mechanizmu europejskiego RescueE, uważa szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. RescueE to unijny instrument, który ma zapewnić lepszą ochronę obywateli przed skutkami katastrof. Mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej czekają na ewakuację. Najgorsza sytuacja jest w Stroniu Śląskim. Tam pękła tama i doszło do zerwania mostu. Ze Stroniem Śląskim nadal brakuje łączności. W akcji ewakuacyjnej uczestniczy kilkuset żołnierzy, mówi rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej podpułkownik Robert Pękała. Używane są też do tej ewakuacji łodzie płaskodenne, takie łodzie saperskie oraz pływające transportery samobieżne, które są wydzielone z wojsk operacyjnych, a także śmigłowce. Ta ewakuacja odbywa się po prostu statkami powietrznymi, dlatego że możliwe jest podjęcie tych osób, które są na wyższych kondygnacjach bądź wręcz na dachach. Nie zwlekajmy z ewakuacją, apeluje zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Grzegorz Szyszko. Jak dodał, doświadczenia powodzi tysiąclecia pokazały, że fala powodziowa to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia, a także wielkie wyzwanie dla służb. Miałem okazję być w Raciborzu w 97 roku i wiem, jak ten Racibórz wyglądał i przez ile czasu nie było energii elektrycznej, przez ile czasu nie było wody. Naprawdę bardzo trudne czasy. Prosimy osoby prywatne, jeżeli jest potrzeba ewakuacji, żeby się ewakuować wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę, bo w ostatniej chwili może nie być czasu. Nie wszyscy stosują się do apelu służb. Część mieszkańców Chałupek przy przejściu granicznym z Republiką Czeską odmówiła ewakuacji, a to właśnie tam około północy jest spodziewane nadejście fali powodziowej na Odrze. Coraz trudniejsza sytuacja w kątach wrocławskich. Powód, zalew w Mietkowie na Dolnym Śląsku zwiększa zrzut wody do Bystrzycy, mówi burmistrz miasta i gminy Kąty Wrocławskie Katarzyna Sebzda-Sztul. Koryto rzeki Czarna Woda, Strzegomka oraz Bystrzyca dynamicznie wzrasta. W związku z otrzymanym komunikatem z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej o planowanym zrzucie wody ze zbiornika w Mietkowie z około 6 do 40 metrów sześciennych na sekundę w trybie pilnym wydałam zarządzenie o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego. Władze gminy apelują o zabezpieczanie mienia w tych domach, które są bezpośrednio narażone na podtopienie. Na koniec dobra wiadomość. Sytuacja pogodowa powinna się powoli stabilizować, ale przed nami jeszcze deszczowy wieczór i noc. Dlatego mieszkańcy i służby na południu Polski z niepokojem spoglądają w niebo. Dla południowo-zachodniego obszaru kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed ulewami. Są to ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Miejscami może spaść około 30 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy opady będą przesuwać się na zachód. To jest Polskie Radio 24. Cały czas na bieżąco informujemy Państwa o tym, jak wygląda sytuacja na południu Polski. W Głuchołazach Michał Jędrkowiak. Czechowice-Dziedzice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. My łączymy się z naszą reporterką Agatą Król, która dotarła już do Kłodzka. Przemysław Lis z nami teraz. Przemek jest w Nysie. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski wyrusza z Francji do Polski trasą, którą przemieszcza się niż. Fala powodziowa zmierza do Bystrzycy Kłodzkiej. Przelała się tam. Za chwilę dotrze do nas ta fala. Bardzo się obawiam, proszę panią, że może się powtórzyć historia z 97 roku. Straszne. To po prostu przerażające jest, co teraz jest. W ciągu 15 minut, kiedy przelała się zapora, tam stan wody podniósł się o 15 cm. Także idzie to zastraszającym tempem. Woda przepływała, można powiedzieć, to jak fala tsunami. Nie było szans na jakiekolwiek działania. Proszę podsumować to, co się wydarzyło. Ciężka, bardzo ciężka noc. Słyszałem, skończyliście przed chwilą wypowiedź ze strażakami. Ciężka robota, bardzo potrzebna, chylę czoła przed nimi. Jeszcze raz chcę powtórzyć w imieniu wszystkich służb, przede wszystkim strażaków, żeby w sposób zdyscyplinowany podporządkowywali się poleceniom Straży Pożarnej i Policji. Jesteśmy dostępni 24 godziny dobę, 7 dni w tygodniu. Wszyscy są w pracy, wszyscy wiedzą, co mają robić. Skutki powodzi 2024 roku będą o wiele większe niż było to 27 lat temu. Jeśli mogę wyłączyć się, przepraszam bardzo, mamy naprawdę to armagedon. Przepraszam, bardzo dziękuję. Pani burmistrz. Dziękuję. O Jezu, okropne. Całą noc nie spaliśmy, zalany mamy ogród. Nie pamiętam, żeby coś takiego było. Mam 80 lat. Jestem przerażona jestem. Nie wiem, co powiedzieć. Ponad 3 metry wody. Ale kotek uratowany. Jest uratowany, także spokojnie. No jak teraz wygląda sytuacja? Nie ma co zbierać. Masakra. Wszystko popłynęło. Jakoś sobie poradzimy. Poradziliśmy sobie w 97, 2010. Teraz też damy radę. 5 minut po godzinie 21 to jest specjalne wydanie programu Polskiego Radia. Na antenach Polskiego Radia 24, programu pierwszego Polskiego Radia i Radiowej Trójki, będziemy dla Państwa relacjonować to, co dzieje się na południu Polski, na terenach, które zmagają się z żywiołem. Wspólnie z reporterami i gośćmi postaramy się podsumować najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia, powiedzieć również o tym, co może nas spotkać w ciągu najbliższych godzin. A te informacje z ostatniej chwili dotyczą m.in. przerwania wałów w Jeleniej Górze. Są informacje mówiące o tym, że jest już oficjalne wezwanie do przygotowania się do ewakuacji części mieszkańców Jeleniej Góry. Docierają do nas również informacje o krytycznej sytuacji na zbiornikach wodnych w Sobieszowie, w Cieplicach i w Mysłokawicach. Dramatyczna sytuacja panuje również w Nysie i do Nysy już za chwilę się przeniesiemy. Przypomnę jeszcze, że naszym pierwszym gościem już za chwilę będzie pani dr Sylwia Horska-Szwarc, hydromorfolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Porozmawiamy o stanie polskich rzek, no i o tym, dlaczego doszło do tej sytuacji, którą w tej chwili obserwujemy. Ta rozmowa już za chwilę. A na początek, tak jak zapowiadałem, Nysa, gdzie na miejscu jest Michał Jędrkowiak. Dobry wieczór, choć nie wiem, czy to jest do końca szczęśliwe powitanie w takiej sytuacji. Dobry wieczór. No, sytuacja w Nysie faktycznie jest bardzo trudna. Trwa tam właśnie ewakuacja szpitala. Kilkudziesięciu pacjentów z kilku oddziałów jest transportowanych do placówek w Opolu, Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. Starosta poinformował, że do ewakuacji zostało przeznaczonych 5 ambulansów. Karetki podjeżdżają około 200 metrów od szpitala, a transport ze szpitala do karetki odbywa się pontonami. No, to już chyba samo to zdanie daje obraz tego, jak trudna jest sytuacja w Nysie. Tam jest bardzo wiele ulic. Nysa Kłodzka ma bardzo wysoki poziom. Woda dotyka już spodu mostów, dwóch, które są w mieście i które zostały zamknięte. To, że ta Nysa jest taka wysoka, to jest efekt tego, że z jeziora Nyskiego zrzut wody został zwiększony z 600 do 1000 metrów sześciennych na sekundę. To, że mosty zostały zamknięte, oznacza, że prawobrzeżna część miasta jest kompletnie odcięta od świata. Na wały w Nysie przychodzą mieszkańcy, patrzą na tę wzburzoną rzekę i tak jak wszędzie, gdzie byłem w tych ostatnich dniach, porównywali sytuację do tej z 1997 roku. Ludzie patrzyli, ale nie tylko. Niektórzy czekali. No jestem załamana. Nie możemy się w ogóle dostać po moją mamę na drugą stronę. Tam mieszka? Mhm. A i co pani zamierza? No jeszcze poczekam. Podobno mogę poprosić o pomoc wojsko, jak ruszą z amfibiami. A wiadomo, kiedy to będzie? Mówili? Nie, nie. Co oznacza zamknięcie tamtej strony miasta? Dla pana na przykład? No, dla wszystkich chyba dużo mi się wydaje, bo tutaj większość ludzi tutaj pracuje jednak za mostem, nie? Dostać się to nie ma opcji, nie? Na przykład ja do szkoły nie będę miał jak dojechać, wiadomo. No i tak są odwołane lekcje, to więc dużo nie zmienia. No sklepy przede wszystkim. Ktoś mógłby pomyśleć, że na tę prawobrzeżną część miasta, do tej prawobrzeżnej części miasta można dojechać przez jakieś inne przeprawy. Problem tylko polega na tym, że nawet jeżeli się uda przejechać jakimś mostem, to potem napotyka człowiek na zalane drogi. Ja sam dzisiaj byłem w takiej sytuacji. Jechałem obwodnicą Nysy i proszę sobie wyobrazić, że i z lewej, i z prawej strony było mnóstwo wody. To wyglądało jak jeziora, trochę tak jakby się jechało Półwyspem Helskim. Sytuacja jest bardzo trudna, nie da się też przejechać od drugiej strony, od Głuchołaz, które też przecież zostały zalane. Ja też doświadczyłem, chociaż to akurat jest drobnostka w porównaniu z problemami, o jakich słyszeliśmy. W hotelu, w którym ja spałem, zostały moje rzeczy, ale nie jestem w stanie tam dotrzeć, dlatego że no właśnie, ta część miasta jest od świata kompletnie odcięta. W ogóle Nysa wygląda jak, to jest taki wyświechtany frazes, ale to wygląda jak film o apokalipsie, ale proszę mi uwierzyć, to potężne wojskowe ciężarówki z amfibiami jeżdżące po mieście. Dziesiątki wozów straży pożarnej jeżdżące w takich kolumnach. Całe mnóstwo policji wzdłuż Nysy Kłodzkiej, wzdłuż tych wałów jeździ radiowóz, a przez megafon policjanci apelują, żeby się od tych wałów odsunąć. Źle i było jest też w okolicach. Kilkadziesiąt kilometrów na północ od Nysy jest taka wieś Brzeziny. Przejeżdżałem przez nią. Tam wylewa taki niewielki, do niedawna niewielki strumień. Służb tam nie widziałem, natomiast na ulicy jest całe mnóstwo mieszkańców. Oni przygotowują worki z piaskiem. Ale to, co zrobiło na mnie duże wrażenie, to to, że oni sami z własnej woli zorganizowali objazd tej zalanej drogi. Oni są bardzo wdzięczni za pomoc służbom, którą te służby udzieliły, zwłaszcza jeżeli chodzi o wojsko i straż pożarną, ale jak mówią, sami też muszą się zaangażować i tak będzie dzisiaj i pewnie tej nocy w bardzo wielu zagrożonych miejscowościach tutaj na Opolszczyźnie i nie tylko na Opolszczyźnie zresztą. To jeżeli pozwolisz, jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec. Jakie są przewidywania dotyczące tych najbliższych nocnych godzin, jeżeli chodzi o poziom wody? Z tego, co wiem, prognozy są takie, że opady powinny ustawać. No, jest kwestia tego, jakie zostaną podjęte decyzje, jeżeli chodzi o kontrolę zrzutu z jeziora Nyskiego. Zakładam, że służby będą to robiły w taki sposób, aby nie doszło do jeszcze poważniejszych zniszczeń, do kolejnych zalań. Bardzo dziękuję. Michał Jędrkowiak, który jest w tej chwili w Nysie. Przypomnijmy, sytuacja w Nysie jest od wielu godzin dramatyczna. Teraz doszedł jeszcze jeden aspekt. Trwa ewakuacja szpitala w Nysie, szpitala, do którego dostała się woda. Michale, bardzo dziękuję za te relacje. Dziękuję uprzejmie. I już teraz przenosimy się do Adama Wołka z Radia Opole, który wraca, w tej chwili powinien wracać z Branic, to jest miejscowość na Opolszczyźnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dramatyczne informacje dotyczące Branic i okolic dochodziły do nas już od kilku godzin. Jak w tej chwili wygląda tam sytuacja? W tej chwili woda zaczyna opadać w Branicach zamku, bo to jest taka właśnie dzielnica tej miejscowości. Natomiast mieszkańcy z niepokojem patrzą w niebo, no bo niebo przykryło się takimi ciężkimi chmurami, no i prognozy mówią jasno, że tej nocy będzie padać. Więc ta noc będzie jeszcze dla mieszkańców tamtego regionu bardzo, ale to bardzo niespokojna. Jeszcze 6 osób musi zostać ewakuowanych z tych domów, które zostały zalane. Tam nurt jest naprawdę bardzo szybki, tej rzeki Opawy, która na co dzień nie jest takim zwykłym strumykiem. Natomiast przy tych opadach, przy obecnej sytuacji, jaką mamy, naprawdę ten strumyk pokazał swoje możliwości. Zalany market, zalane miejscowe zakłady pracy, zalane domy. 6 osób czeka na ewakuację i nad miejscowością krąży wojskowy śmigłowiec. Wcześniej już zwracano tym osobom uwaga, że należy stamtąd uciekać, ale one chciały jak najdłużej bronić swojego dobytku. No i teraz już, kiedy sytuacja zrobiła się naprawdę bardzo ekstremalna, ta ewakuacja następuje. Natomiast tam były wszystkie ręce na pokład. Tam pracowali wszyscy. Były worki z piaskiem. Bronili przede wszystkim oczyszczalni ścieków. No jakby nie patrzeć, z której strony by nie zajrzeć, to przecież jest to strategiczny budynek w całej infrastrukturze tej miejscowości. No i trzeba było go bronić. To się udało, dlatego że oczyszczalnia ścieków jest na takim lekkim wzniesieniu i tam woda nie dotarła. Teraz w Branicach zamku zaczyna opadać, natomiast ta noc może przynieść jeszcze opady, dlatego mieszkańcy naprawdę z wielkim niepokojem patrzą w niebo. No i jak podkreślają, sytuacja tam jest zdecydowanie gorsza niż w roku 1997, kiedy, jak twierdzą, tej wody było zdecydowanie mniej. Adam Wołek, Radio Opole, bardzo dziękuję za te relacje. Dziękuję bardzo. I po raz kolejny w naszych rozmowach, w tych informacjach, które Państwu przekazujemy, pojawia się ten sam motyw, czyli porównanie do tego, co działo się dokładnie na tych terenach w 1997 roku. No i może właśnie od tego porównania zaczniemy naszą rozmowę. Przypomnę, że gościem naszej audycji jest pani dr Sylwia Horska-Szwarc, hydromorfolog, Uniwersytet Gdański. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór Państwu. Pani doktor, skoro ten 97 rok tak często się powtarza, czy my wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski z powodzi roku 1997? Myślę, że na tyle, na ile się dało, to te wnioski zostały wyciągnięte, natomiast teraz został obnażony cały jakby najsłabszy punkt tego wszystkiego, czyli zarządzanie kryzysowe. Ja tak pilnie śledzę i słuchałam to, co panowie reporterzy przekazywali. Drodzy państwo, tutaj rzeczywiście po powodzi w 97 roku, ja w ogóle pochodzę z Nysy, także tutaj mam nadzieję i trzymam kciuki za wszystkich mieszkańców Kotliny Kłodzkiej bardzo. To nie zadziałało, może od tego zacznę, dobrze? Bo system jakby, o którym mówimy, system zlewni, to jest system naczyń połączonych i tutaj rzeczywiście od 97 roku bardzo dużo inwestycji zostało poczynionych, głównie w zakresie budowy suchych zbiorników, które miały służyć ochronie tu Kotliny Kłodzkiej, ale odrębnie i Doliny Bobru i tak dalej, dlatego, że tak jak powiedziałam, to jest system naczyń połączonych, czyli dopływających cieków do Nysy Kłodzkiej i do Odry. Natomiast one, te zlewnie mniejsze, częściowe, bardzo szybko reagują na opady i to właśnie jesteśmy tego świadkami, czyli intensywny, katastrofalny opad i tej wody jest zdecydowanie więcej niż w 97 roku. Państwo doskonale widzicie, jakie są efekty. Pomimo wybudowanych zbiorników suchych w Kotlinie Kłodzkiej, w tym momencie mamy naprawdę dramatyczne sytuacje. Część zapór też ulega rozmyciu i tutaj jest walka z czasem, bo przedłużające się jakby retencja wody w tych suchych zbiornikach może prowadzić do ich rozmywania, więc zobaczcie państwo, tak jak powiedziałam, w stosunku do 97 roku zdecydowanie mamy do czynienia z opadem katastrofalnym. Ale przepraszam pani doktor, jeżeli można, bo mówi pani o tych wnioskach i konsekwencjach tego, co przeżyliśmy w 97 roku, o tych zbiornikach, które zostały po tamtej katastrofie wybudowane. Natomiast pytanie, czy tych zbiorników powstała wystarczająca ilość, bo ja mam taką krótką wypowiedź burmistrza Kłodzka, który powiedział coś takiego. Zbiorniki retencyjne na Bystrzycy Dusznickiej działają, ona jest dopływem Nysy Kłodzkiej. To zbiorniki w Krosnowicach i w Szalejowie, ale nie mamy żadnych zbiorników wybudowanych na Białej Lądeckiej, co oznacza, że części wschodnie masywu Śnieżnika, wszystkie wody stamtąd trafiają do Białej Lądeckiej. Tak. A ona zasila z kolei Nysę Kłodzką. Miałam możliwość pracy po prostu nad tymi projektami i powiem państwu dlaczego. Dlatego, że generalnie nie ma fizycznie możliwości, gdzie tych zbiorników zlokalizować, ponieważ miejsca, które były przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania pod poldery, zbiorniki, zostały zabudowane przez hotele, budynki. W związku z tym akurat to dotyczy na przykład Białej Lądeckiej, dopływu Nysy Kłodzkiej. Nie było możliwości zlokalizowania swojego zbiornika, tak? Poprzez zabudowę, więc tutaj pokazuje nam się pierwszy problem, który znacząco wpływa na wzrost ryzyka i skutki powodzi, a mianowicie zabudowa dolin rzecznych, jakby wydawanie zgód na zabudowę bardzo blisko koryta, plus zabudowywanie terenów, które wcześniej były jakby rezerwowane pod poldery i suche zbiorniki. Co więcej, przypomnę państwu, że kilka lat temu było bardzo protestowane, zwłaszcza przez mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, kwestie suchych zbiorników. Powstały 4, docelowo miały powstać 16 takich zbiorników, żeby zabezpieczyć Kotlinę Kłodzką. Ja powiem tak, że... A czego te protesty dotyczyły, przepraszam? Protesty dotyczyły wpływu zbiorników na środowisko i to jest właśnie ten kompromis, drodzy państwo, żeby zabezpieczyć tak dynamiczny system zlewni przed powodzią, no musimy jednak podjąć pewne kompromisy związane z środowiskiem. Suche zbiorniki mają zdecydowanie mniejszy negatywny wpływ na wody płynące, zwłaszcza rzeki, niż takie zbiorniki zaporowe mokre, których przykład mamy kaskadę na Nysie Kłodzkiej, czyli 4 zbiorniki, które w tym momencie, tak jak państwo wiedzą, są wypełnione niemal w całości. Ostatni zamykający to jest zbiornik Nysy Kłodzkiej i tutaj ryzyko właśnie rozmycia, ewentualnie tamy, zapory tego zbiornika może mieć katastrofalne skutki. No, mieszkańcy generalnie podnosili kwestię właśnie wpływu na środowisko, wielkich, wysokich zapór. Ja przypomnę, że zbiorniki, które są w Kotlinie Kłodzkiej, one są projektowane na wody o prawdopodobieństwie 1%, czyli wody stuletnie, tak? W tym momencie ten opad, który do wczoraj nocy nam zszedł, to już jakby te zbiorniki się zapełniły. W tym momencie one funkcjonują, można powiedzieć, w takim trybie troszeczkę kryzysowym, bo im ten opad będzie się przedłużał, tym zdecydowanie no, taka ilość zbiorników no, nie da rady. Druga rzecz, Nysa Kłodzka to jest jeden element, który dopływa do Odry. Mówię tutaj już w kontekście samego Wrocławia, bo to też należy gdzieś w tym miejscu powiedzieć, że to nie jest problem tylko Kotliny Kłodzkiej, czy Bobru, Jeleniej Góry i tych Szklarskiej, tak, i tych wszystkich miejscowości, które tutaj mamy w Sudetach, ale także Wrocławia, ponieważ Wrocław będzie odbierał wody zarówno z właśnie tutaj z Nysy Kłodzkiej, z Kotliny Kłodzkiej, tu Prudni, Głuchołazy, Góry Opawskie, Masyw Śnieżnika, Góry Bystrzyckie. To są trzy niezależne systemy, którymi ta woda spływa, a retencyjność zlewni jest bardzo niska, ponieważ w podłożu mamy lite skały, tu dochodzi właśnie ta wycinka drzew, o które miejscowa ludność walczy i bardzo dobrze, tak? Natomiast to wszystko doprowadziło do tego w efekcie, że mamy taki skutek tej powodzi, jaki właśnie obserwujemy, niestety katastrofalny. Z drugiej strony mamy Racibórz, suchy zbiornik, który także no, powstał po to, żeby zmniejszyć czy spłaszczyć, może nie zmniejszyć, spłaszczyć tą falę, żeby ta fala z Nysy Kłodzkiej no i to jest zbiornik, nie który, nakładały się. Przepraszam, cytuję niektóre wypowiedzi, ma uratować Wrocław i Opole. Uratować to może nie do końca, bo proszę Państwa, ja jedną rzecz chciałabym tutaj, żeby wybrzmiała. Wszystkie zabudowy hydrotechniczne, wały, zbiorniki, suche, mokre i tak dalej, tak naprawdę to są elementy wspomagające zarządzanie kryzysowe. One dają więcej czasu na ewakuację, natomiast mam wrażenie, że pokutuje taka świadomość, że to jest, jesteśmy bezpieczni, tak? Jesteśmy za wałem, ludzie stoją na wale, ja też oglądam tutaj to co się dzieje na filmach, jestem przerażona. Drodzy Państwo, to jest po prostu więcej czasu na ewakuację. W każdej chwili dana budowla, dany wał może zostać rozmyty, ponieważ energia wody płynącej, jak Państwo widzicie, która transportuje fragmenty rozerwanych mostów, różnego rodzaju drzewa, elementy, jest bardzo duża. I w tym momencie nie możemy zakładać, że będzie ochronione Opole, czy Wrocław nie ucierpi. Wręcz przeciwnie. W przypadku Wrocławia, oczywiście węzeł wodny też, przypominam, był projektowane na wodę stuletnią, jednoprocentową. Tu zdecydowanie tej wody, drodzy Państwo, ja zakładam, nie patrząc na modele, będzie więcej. Oczywiście mamy tutaj cały system przerzutu z Odry, Widawą jest kanał Ulgi, ale proszę zobaczyć, co się dzieje we Wrocławiu. We Wrocławiu mamy miasto zbudowane na systemie dawnych starorzeczy, fosa. Tutaj będzie z pewnością problem z kanalizacją, z tym, że woda będzie wychodzić po prostu na ulicę, tak jak w 97 roku, co więcej, Kozanów, oczywiście mamy wały cofkowe, ale nie zapominajmy, że Kozanów również ma w podłożu, czyli to, czego nie widzimy, został wybudowany na dawnych starorzeczach Odry, drodzy Państwo. Ta woda będzie po prostu podsiąkać od dołu, zatem jeżeli jest taka możliwość, żeby mieszkańcy, no nie wiem, przeparkowali samochody, zabezpieczyli się w jakąś wodę pitną i tak dalej, to niech to zrobią. To jest po prostu działanie takie jak witamina C na przeziębienie, to nie zaszkodzi, ale nie zakładajmy, że tego optymistycznego scenariusza, który się nie sprawdził w przypadku Nysy. W przypadku Nysy się nie sprawdziło, drodzy Państwo, wczoraj zrzut ze zbiornika wynosił 400 metrów sześciennych na sekundę. Dzisiaj rano sprawdzałam, było 600 metrów, potem koło południa 1000 metrów sześciennych na sekundę. Teraz, jak Państwo widzicie, jak wygląda miasto, które zostało zalane nie tyle od samej rzeki, o właśnie spływających tutaj z Głuchoła, z Prudnika, tych wszystkich cieków pomniejszych, tak? Czyli tak jak Pan powiedział, redaktor będący na miejscu, że tak naprawdę Nysa jest odcięta. Ja w 97 roku jako mieszkanka Nysy właśnie byłam w centrum miasta i dokładnie wiem, jak to wygląda. Miasto znowu zalewane jest, powiedzmy tak, od góry, czyli od północy. I tutaj nie należy bagatelizować różnych scenariuszy, mianowicie kwestia zapory, tak? Ona została oczywiście wyremontowana, została wzmocniona, ale drodzy Państwo, jeżeli jest taka możliwość, macie taką możliwość ewakuować się, to powinno się zadziać. Pani doktor, dlatego... to jeżeli Pani pozwoli, to tym apelem niestety musimy zakończyć, bo czekają kolejni reporterzy, to jest najważniejszy kolejne apel. Informacje, więc tu stawiamy taki wielki wykrzyknik po tym, co Pani powiedziała. Tak. Bardzo dziękuję pani doktor Sylwia Chorska-Szwarc, hydromorfolog, Uniwersytet Gdański. Trzymam kciuki za mieszkańców, jesteśmy z wami. Tak jak my wszyscy. Bardzo dziękuję. 23 minuty po godzinie 21. Powracamy do naszych reporterów, do tych dziennikarzy, którzy są w różnych częściach Polski i nie tylko Polski. Już teraz Maciej Jastrzębski, reporter Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Który wyruszył z Francji do Polski tropem tego Niżu, który przyniósł tam te wszystkie nieszczęścia. W tej chwili jesteś gdzie? W tej chwili jestem już bezpiecznie w Polsce, w Włodzisławiu Śląskim. Zajęło mi dotarcie tutaj ponad 2 dni. Jaka sytuacja w takim razie jest w Włodzisławiu Śląskim i jaką sytuację obserwowałeś, dojeżdżając do polskiej granicy, między innymi na Morawach chociażby i w Czechach? W Włodzisławiu Śląskim czuję się bezpiecznie i nie ma tutaj żadnych informacji o tym, by miasto zagrożone było powodzią. Natomiast droga momentami była dla mnie dość dramatyczna. W Austrii sytuacja pogodowa obecnie pogarsza się, w Styrii służby obrony cywilnej ostrzegają przed huragany, natomiast w regionie Dolna Austria, szczególnie w rejonie Wiednia, mieszkańcy podróżni otrzymują czerwone alerty o groźbie zalania dróg. Na Morawach wypogodziło się jednak, w rejonie Ołomuńca i Ostrawy wzbierają lokalne rzeki. I tak po kolei. W austriackiej Karyntii śnieg przykrył większość szczytów. Temperatura w ciągu dnia nie przekraczała 10 stopni. W Styrii wieje bardzo silny wiatr, a austriacka obrona cywilna ostrzega przed podmuchami mogącymi osiągać prędkość nawet do 100 km na godzinę. Polka, która od ponad 30 lat mieszka w austriackiej Karyntii, pani Aneta, mówi o anomaliach pogodowych, których nawet mieszkańcy austriackich gór się nie spodziewali. Pogoda w tym roku jest szczególna, specjalna i powiedziałabym, że jest naprawdę dramatycznie wręcz, ponieważ mamy bardzo intensywne opady deszczu, które trwają już od kilku dni i perspektywy są takie, że ta pogoda ma się do niedzieli utrzymać i nawet mamy w górach śnieg. Także w tej chwili temperatura wynosi około 10 stopni. Kilka dni temu mieliśmy ponad 30. No mamy śnieg, ale słyszałam, ponieważ ja pracuję w hotelu tutaj przy granicy włoskiej, mieliśmy dużo dzisiaj przyjazdów i goście właśnie mówią, że jest naprawdę dramatyczna sytuacja w całej Austrii. Są powodzie, pada bardzo intensywnie deszcz, anomalia. Najtrudniejsza, tak jak wspomniałem, sytuacja jest w regionie Dolna Austria. W rejonie Wiednia woda w lokalnych rzekach osiągnęła poziomy krytyczne i wylewa się z brzegów. Wysoki jest poziom Dunaju w samym Wiedniu. Niektóre tereny zostały podtopione, a na pobliskich Morawach w ciągu dnia padało przelotnie. Jednak wcześniejsze ulewy spowodowały gwałtowne wezbranie rzek, szczególnie w rejonie Ołomuńca. Ja przypomnę, że Morawy i Austria to taki szlak komunikacyjny łączący południe i północ Europy, albo jak kto woli, północ z południem. Kierowcy przejeżdżający głównymi trasami, polscy kierowcy, mówią, że jest w miarę bezpiecznie. Posłuchajmy. Od Częstochowy tutaj do Villach i nie ma tragedii. Droga przejezdna, wiadomo, deszczyk padał z przerwami. Były ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Tak, wiatr nie powiem, bo wiał momentami to bardzo silny. Tak przy takich wyjazdach gdzieś za jakichś tam tych ekranów ochronnych, to wiadomo, że tam powiewy były. Ale nie było źle. Zazwyczaj tą trasę pokonujemy w 9 godzin, dzisiaj jechaliśmy 9,5 godziny, także myślę, że nie było źle. Pan jest zawodowym kierowcą, ale większość aut osobowych to kierowcy amatorzy, tak jak ja. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę w takich warunkach? Przede wszystkim na duże ilości wody, bo gdzieś pod wiaduktami gdzieś jakieś są tam obniżenia terenu, to trzeba uważać, bo wiadomo, samochód, jakaś poduszka zrobi się wodna, może gdzieś tam podnieść samochód do góry. Przede wszystkim prędkość, nie szaleć, jechać sobie ostrożnie, nie przesadzać z prędkością, taką mam radę. Ja także radzę nie przesadzać z prędkością, szczególnie wtedy, kiedy podmuchy wiatru osiągają wartości na przykład 43 km na godzinę. I coraz trudniejsza, to już na zakończenie powiem, jest także sytuacja w Ostrawie i innych miejscowościach graniczących z Polską. Wieczorem nie udało się już przejechać przez Ostrawę bezpośrednio do Polski autostradą prowadzącą w kierunku Katowic. Kierowcy muszą objechać podtopione tereny. Tak było 2 godziny temu. Jaka jest w tej chwili sytuacja, nie wiem. Przez okoliczne miasteczka i wsie. Tam jednak mieszkańcy już powyprowadzali samochody na wzniesienia, spodziewając się w najbliższych godzinach kolejnych podtopień. Maciej Jastrzębski, reporter Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Przypomnijmy, że Maciej Jastrzębski wyruszył z Francji tropem Niżu, który doprowadził do nas te tragiczne zjawiska pogodowe. Na szczęście jest już po polskiej stronie granicy w Włodzisławiu Śląskim. A jeżeli chodzi o Czechy, to oczywiście o sytuacji w Czechach będziemy Państwa informować na antenie naszego radia w naszym specjalnym wydaniu magazynu poświęconego wydarzeniom na południu Polski. Sytuacja w Czechach jest tragiczna. Tam w tej chwili mówi się już o wodzie stulecia. te informacje, te prognozy dotyczące tego, jak może rozwijać się sytuacja po czeskiej stronie granicy, są na razie mało optymistyczne, a przypomnijmy o tym, że to, co dzieje się po czeskiej stronie granicy, bardzo szybko niestety ma również swoje konsekwencje na polskich rzekach, na polskich strumykach i tym samym również w polskich miastach, szczególnie właśnie miastach Kotliny Kłodzkiej. Tych informacji jest, niestety negatywnych informacji jest dużo więcej. My w naszych informacjach głównie skupiamy się oczywiście na tych najważniejszych w tej chwili rzekach, takich jak Odra czy Nysa, ale według hydrologów w tej chwili w Polsce ponad 100 rzek jest już niebezpiecznie wezbranych. Z takich najnowszych informacji warto przypomnieć, że ten problem, o którym rozmawiamy, nie dotyczy tylko miast i miasteczek Dolnego Śląska, Śląska i Opolszczyzny. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłosił dziś po południu między innymi prezydent Krakowa, więc te tereny, które zagrożone są zalaniem, możemy znaleźć zarówno w Wielkopolsce, jak i również w Małopolsce. Ich lista jest niestety coraz dłuższa. Ja Państwu przypominam, że słuchacie Państwo w tej chwili specjalnego wydania programu Polskiego Radia, który poświęcony jest właśnie sytuacji tragicznej, dramatycznej sytuacji na południu Polski, sytuacji związanej oczywiście z powodziami. Na antenach Polskiego Radia 24, programu pierwszego Polskiego Radia Radiowej Trójki, na bieżąco informujemy Państwa o tym, co się dzieje. Łączymy się z reporterami, a także z naszymi gośćmi, którzy komentują wszystkie te doniesienia. Jest godzina 21.30. Już teraz czas na najnowsze informacje, które przedstawi Łukasz Pastor. Raport powodziowy. Kotlina Kłodzka i Opolszczyzna to dwa regiony najciężej dotychczas dotknięte przez powódź. Premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Umożliwi to uruchomienie sił oraz pieniędzy, również unijnych, na pomoc. Częściowa ewakuacja szpitala w Nysie. Kilkudziesięciu pacjentów z kilku oddziałów jest transportowanych do placówek w Opolu, Krapkowicach i Strzelcach Opolskich. Starosta Nyski Daniel Palimonka poinformował, że do ewakuacji zostało przeznaczonych 5 ambulansów. Karetki podjeżdżają około 200 metrów od szpitala, a transport do karetki odbywa się pontonami. Wcześniej dyrektor szpitala informował o konieczności przeniesienia szpitalnego oddziału ratunkowego na wyższe piętra i nie wykluczał potrzeby ewakuacji. Wojsko ewakuuje śmigłowcami mieszkańców części Stronia Śląskiego do Kłodzka. Wcześniej w Stroniu pękła tama. Doszło do zerwania mostu, przez miasto przechodzi duża fala wody. Jak mówił w Polskim Radiu Grzegorz Walijewski, zastępca dyrektora hydrologicznej osłony kraju, nie wszystkie urządzenia hydrotechniczne są w stanie wytrzymać tak duży napór wody. No, okazuje się, że tutaj jedna z tych tam, a właściwie boczna taka morena, można powiedzieć, boczny wał został uszkodzony. Przelała się woda, zalała całe miasto, właściwie porywając domy. I tu widzieliśmy bardzo dramatyczne zdjęcia. To powoduje pewne wzrosty, szczególnie poniżej w Kłodzku. Tam już jest maksymalny stan wody przekroczony nawet z tego 97 roku i oczywiście będzie cały czas wzrastać i tam jest właśnie ta najgorsza sytuacja. Trudna sytuacja jest też w Kłodzku. W jaki sposób można prosić o pomoc, mówi burmistrz Michał Piszko. Takie informacje są też pisane w SMS-y, jak również przez portal społecznościowy, ponieważ my też przez ostatnie 3 godziny mieliśmy problem z połączeniami internetowymi, tymi sztywnymi, no ale teraz na razie wszystko wróciło. No nie mamy prądu w połowie miasta, ma on wrócić po 22.30, no i też za 2-3 godziny prawdopodobnie, tego jeszcze do końca nie wiem, będę miał informację, że w gazowni zostanie odcięty gaz. Opanowano sytuację z Jarnołtówek. Woda po południu przebiła tam wał przeciwpowodziowy, jednak przeciek został zatamowany. I jeszcze prognoza pogody. W nocy na Dolnym Śląsku padać ma jeszcze tam, tylko na krańcach zachodnich. Wydano ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa śląskiego. Tam oprócz deszczu przejdą też burze. Raport powodziowy. Za 27 minut 22 to jest specjalne wydanie programu Polskiego Radia. Wspólnie na trzech antenach Polskiego Radia 24, programu pierwszego Polskiego Radia i Radiowej Trójki będziemy dla Państwa relacjonować to, co dzieje się w tej chwili na południu Polski. Będziemy rozmawiać z reporterami, a także z zaproszonymi gośćmi. Kolejny z tych gości jest już w studiu, pan Daniel Dziewit, psycholog. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeżeli pan pozwoli, zaczniemy jednak od naszych reporterów, którzy na miejscu śledzą sytuację. Agata Król jest w Kłodzku, w mieście, no, o którym niestety w ostatnich godzinach mogliśmy usłyszeć wiele dramatycznych informacji i relacji. Dobry wieczór. Jaka jest w tej chwili sytuacja? To muszę Państwu powiedzieć, że mroczne jest to miejsce. Jestem dosłownie przy samej Nysie Kłodzkiej. Jest tutaj potwornie ciemno. Właściwie oprócz latarek, które świecą gdzieniegdzie, bo też nie każdy jest przygotowany na to, to właściwie no, jest totalny mrok, nie widać nic, więc takie przerażające trochę to miejsce. I to sprawia, że ma się taki dreszczyk na plecach i dodatkowo potęguje to uczucie, taką świadomość, że wydarzyło się tutaj coś wielkiego, ale w sensie coś naprawdę strasznego. Wydarzyło się, ja mówię w czasie przeszłym, dlatego że ta fala kulminacyjna, która szła ze strony Stronia Śląskiego, czyli tam, gdzie przerwana została tama, ta sytuacja już jest znacznie lepsza. Ta fala kulminacyjna przeszła dzisiaj po południu i wtedy wyglądało to faktycznie przerażająco. Zresztą osoby, z którymi rozmawiałam, które obserwowały, jak ta woda w błyskawiczny sposób rośnie, opowiadały mi o tym, jak bardzo cierpią, gdy patrzą na to, jak bardzo im jest żal, że po raz kolejny ich miasto i ich samych spotyka taka tragedia. Obawiamy się, że będzie to wyższa fala aniżeli w 97 roku, bo widzimy, jak szybko podnosi się ten poziom wody. Tak, ona się podnosiła i w tej chwili już nie ma gdzie się rozejść przed Kłodzkiem. Krostomice zalane, Trzebieszowice i te wioski po drodze. Tu jest zlewisko, a to jest górska rzeka i to wszystko, mówię, tych strumyczki, które są niewidoczne gołym okiem. Byliśmy też na Młotach, dojechaliśmy i niestety nie dało się wrócić, bo Stara Byszczyca i Nowa Byszczyca też już były zalane. Córkę mam też w Piszkowicach. U niej też dolna działka cała zalana. Poukładaliśmy worki koło domu, żeby do domu nie doszło. Mam nadzieję, że nie dojdzie, aczkolwiek zapowiadają jeszcze opady deszczu. To jest rozpacz straszna, naprawdę. Miasto piękne, odnowione po 97 roku. Przeżywamy to samo. Stoimy w miejscu, gdzie był kiedyś ośrodek sportu. Przepiękny. Tak, piękny. Wszystkie imprezy tu się odbywały. Naprawdę piękny. Tu ludzie pół Kłodzka czas spędzało. Teraz nie będziemy spędzać tego czasu. No nie będą niestety spędzać tam czasu. Ośrodek sportu i rekreacji wygląda teraz jak wielkie jezioro, z którego wystają drzewa i gdzieniegdzie jeszcze tablice do koszykówki. No niestety taki jest ten krajobraz po tej fali kulminacyjnej i po tych intensywnych opadach deszczu, które tutaj w tym regionie mieszkańcy doświadczali od czwartku. No i niestety nie możemy powiedzieć, że sprawa już jest zakończona, dlatego że oczywiście dzisiejsza fala kulminacyjna przeszła, ale Rządowe Centrum Bezpieczeństwa cały czas ostrzega przed nawalnymi deszczami. Plus jest taki, że teraz nie pada deszcz, bym nawet powiedziała, że jest całkiem ładna pogoda, ale to nie oznacza, że to się nie zmieni. No, trzymamy kciuki oczywiście, żeby tak było, dlatego że dla mieszkańców to są bardzo istotne informacje, aby nie padało, aby znów z gór woda nie spływała do Nysy Kłodzkiej, która zbiera po prostu ze wszystkich strumyków to, co z gór spływa i niestety piętrzy się wtedy, powodując te ogromne straty. Zwykle nie tak ogromne jak teraz, ale mieliśmy, jak wiemy, wyjątkową sytuację. To osiedle, które jest najbliżej Nysy Kłodzkiej, jest zalane, tam cały parter jest niestety pod wodą, więc mieszkańcy liczą się z ogromnymi stratami i nie tylko mieszkańcy, ale każdy, kto obserwuje to, co dzieli się tutaj, co dzieje się tutaj w Kotlinie Kłodzkiej. Mam takie informacje już, że ludzie mobilizują się i już organizują pomoc, organizują zbiórki. W zasadzie w momencie, kiedy jeszcze nie wiadomo tak do końca, jakie są straty, to jest bardzo budujące, serce rośnie, że tak społeczeństwo solidaryzuje się w ciężkich momentach. Agata Król, reporterka Polskiego Radia Wprost z Kłodzka. Bardzo dziękuję za te słowa, szczególnie za te słowa na końcu, które rzeczywiście no, dają nam jakąś nutkę optymizmu w tym wszystkim, bo tych informacji słucha się z wielką przykrością. No, mówię to teraz już trochę prywatnie, bo uwielbiam Kłodzko, uwielbiam Kotlinę Kłodzką. Uważam, że to jest jedno z najbardziej wspaniałych, malowniczych miejsc w całej Polsce i szkoda, że to miejsce po raz kolejny dotyka tak wielka tragedia. A jeżeli chodzi o Kotlinę Kłodzką, to myślę, że wielu mieszkańców Kotliny Kłodzkiej oczywiście uważnie wsłuchuje się w te informacje dotyczące ich regionu i ich miast, ale z równie wielką uwagą wsłuchuje się w informacje dochodzące z Czech. W Czechach jest Wojciech Stobba, korespondent Polskiego Radia z Pragi. Dobry wieczór. Jesteś w tej chwili w Boguminie. Dobry wieczór. I na ile z niepokojem mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej i w ogóle tych przygranicznych polskich terenów rzeczywiście powinni się wsłuchiwać w doniesienia z Czech, bo jeżeli chodzi o Czechy, no to właściwie w tych przekazach dominuje jedno słowo – katastrofa. Tak, mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej na pewno powinni interesować się tym, co dzieje się no trochę bardziej na zachód niż ta część Republiki Czeskiej, gdzie jestem teraz, czyli w Karkonoszach, w Jesionikach. Tam ta sytuacja jest cały czas trudna i tam deszcz ma jeszcze jutro padać, choć już mniej intensywnie niż dzisiaj. Taka była ta prognoza opublikowana dzisiaj. Natomiast co do Bogumina, do którego niedawno dojechałem od strony autostrady A1, która tuż za polsko-czeską granicą jest już zalana, to tutaj też są bardzo poważne utrudnienia i też jest bardzo poważna, jeśli nie dramatyczna wręcz sytuacja w samym mieście. To tak jeszcze powiem, ze swojej trasy, ze swojej drogi jeździ się bardzo trudno, bo niektóre ulice w związku z potężnymi zalaniami są zablokowane. I to, co rzuca się w oczy, to mnóstwo aut przeparkowanych na wyższe, dosyć wąskie ulice, które teraz stały się tymczasowo ulicami przelotowymi, a jednocześnie właśnie takimi długimi parkingami. Samochody ciągną się tutaj jeden za drugim, w dodatku w części miasta. Podobnie jak w Kotlinie Kłodzkiej, nie ma prądu, ulice są ciemne, domy opustoszałe, ewakuowane w tych miejscach, które jeszcze teraz są przejezdne. Wkrótce może pojawić się woda. Fala kulminacyjna na Odrze jest spodziewana tej nocy. Ja jeszcze za chwilę do tej sytuacji wrócę. W samym Boguminie pytałem strażaków, o co chodzi, co dzieje się w mieście. Nikt za bardzo nie chciał udzielać informacji. Zresztą sami mieszkańcy mówili mi, że i oni niewiele wiedzą. Są odcięci od informacji również dlatego, że trudno jest się połączyć z internetem. Wyłączono stację transformatorową, dlatego w części miasta nie ma prądu. No i właśnie na takiej ciemnej ulicy spotkałem zdezorientowaną panią Zuzanę. Tam jest zatopiona ulica, także tam jest zalana ulica i już zaczęli ewakuować. Trudno nam się z kimkolwiek połączyć, nie ma prądu ani internetu. Także no czekamy, czy zobaczymy, czy zaleje nas nagle, czy woda będzie rosnąć stopniowo. Ja mam jeszcze mieszkanie w mieście, tam piwnice są już zalane. Zatopione jako całe sklepy, także ja internet już mam i latarnie też się świecą, bo przemieściłem się trochę wyżej. Jestem w Lutyni Dolnej, gdzieś pomiędzy Boguminem i Karwiną. Tutaj od grupki młodych ludzi usłyszałem, że plac, na którym właśnie jestem, jeszcze wczoraj był pod wodą. Woda sięgała tu powyżej kostek, a niektóre domy były zalane przez potok, który płynie nieopodal. Ta woda po tym, jak opady ustały, chociaż teraz znów pojawiła się taka drobna mrzawka, już zeszła i plac wygląda zupełnie w porządku. A wracając do Odry, Bogumin leży przy ujściu Olzy do Odry, jest zagrożony przez powódź z kilku stron. Są tu jeszcze inne cieki, potoki, kanaliki, stawy. W jednym miejscu w Starym Boguminie woda przedostała się przez wał. Taka informacja pojawiła się dzisiaj. Władze już wczoraj wezwały mieszkańców do ewakuacji. I po północy jest spodziewana fala kulminacyjna na Odrze, właśnie w tym miejscu, gdzie kończą się Czechy, gdzie zaczyna się Polska, i ta fala według najnowszych prognoz będzie niższa niż wcześniej zapowiadał odpowiedzialny za gospodarkę wodną minister rolnictwa Marek Wiborny, bo to nie będą, tak jak mówił jeszcze przed południem, 2000, ale do 1600 metrów sześciennych na sekundę, więc jeśli mamy szukać jakichś pozytywnych informacji, no to może niech to będzie pozytywną informacją. Mówiąc jeszcze tak szerzej o skali klęski w tej części kraju, tutaj na północy Moraw i na Śląsku, krytyczna sytuacja jest też w Karniowie i w Opawie. Tam dzisiaj ogłoszono ewakuację kolejnych osiedli. W akcji są śmigłowce wojska i policji. Władze samorządowe kraju moravsko-śląskiego wysyłają z Ostrawy do Opawy konwój z pomocą dla ofiar powodzi. To będzie głównie żywność i woda pitna. Taki konwój już przed paroma godzinami wyruszył właśnie w tamtym kierunku. No i nie zapominamy oczywiście o zalaniu Jesioników. W tym rejonie też sytuacja jest bardzo trudna. Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, pod naporem wody zawaliły się pierwsze domy. W północnych Czechach cały czas są też poważne utrudnienia komunikacyjne. Mówiłem o tym na początku, jeszcze trochę rozwinę, bo pozamykane są odcinki dróg, w tym właśnie też autostrady. Pociągi nie dojadą do Ostrawy prawdopodobnie przez cały przyszły tydzień. Dzisiaj powiedział o tym czeski minister transportu Marcin Kupka. No ale problemy, jeśli chodzi o kolej, są też na kilkudziesięciu innych odcinkach, które są pozamykane. Bardzo dziękuję. Wojciech Stobba, korespondent Polskiego Radia z Pragi, który w tej chwili jest w miejscowości Bogumin, która też dotknięta jest tą katastrofą, która dotyczy wielu miejscowości, wielu miast, również po polskiej stronie granicy. Bardzo dziękuję za te relacje i dziękuję za mimo wszystko te optymistyczne, w miarę optymistyczne słowa dotyczące tej kolejnej fali wezbraniowej, która idzie Odrą, która ma być podobno, przynajmniej tak mówią czescy specjaliści, nieco niższa niż ta, która jeszcze kilkanaście godzin temu była zapowiadana. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Spokojnej nocy. A w naszym studiu, tak jak mówiłem, kolejny gość, pan Daniel Dziewit, psycholog. Słuchając tych wszystkich doniesień, słuchając tych informacji o zalanych domach, o zniszczonych domach, o zalanych ulicach, o tej powracającej traumie z 97 roku, bo o tym nie możemy zapominać, zastanawiam się, jaki ślad w ludzkich umysłach tego typu doświadczenia pozostawiają i pozostawią. No niewątpliwie taka licytacja na 97 rok i na tu i teraz uważam, że semantycznie nie pomaga. Bo czasy się zmieniły, żyjemy w zupełnie innej epoce. Ale te słowa, które są bardzo często wygłaszane przez samych, na przykład pytanych przez dziennikarzy, mieszkańców tamtych miast i miasteczek, one są znamienne, bo one pokazują, po ilu latach ta pamięć o doświadczeniach z 97 roku, ona cały czas jest żywa. No jest żywa, ale to też w zależności od tego, jak zadamy pytanie, taką uzyskujemy odpowiedź. Wydaje się, że tu i teraz to, co jest istotne i to, co wychwyciłem z tych przekazów dziennikarskich, to fakt, że konwój pomocowy już jest w drodze. I biorąc pod uwagę różne katastrofy, które działy się na przestrzeni wieków, czy niesłychanie stresujące i takie wywołujące ataki wręcz paniki w nowożytnej historii naszej, czyli pandemia koronawirusa, a potem wybuch wojny w Ukrainie, nauczył nas współdziałania i takiej niesamowitej solidarności, jeżeli chodzi o pomaganie drugiemu człowiekowi. Pamiętam Dworzec Centralny w Warszawie i to takie nasze polskie pospolite ruszenie celem pomocy. No, które okazało się niezwykle skuteczne, no tak, w pierwszych dniach to, i tygodniach. To i uważam, że dziś wracanie do 97 roku statystycznie być może jest właściwe. Natomiast dla tych osób, które tam są, to wydaje się, że no nie zawiedziemy, bo 3/4 naszego kraju nie jest zalane. Jesteśmy cały czas wrażliwi, jesteśmy chętni do pomocy, gotowi i wydaje się, że te straty, które dzisiaj są, te lęki, które dzisiaj są, ta panika, która jest troszeczkę też wywoływana tą narracją, że jest ciemno, nie ma tu światła, budujemy atmosferę grozy, ona nie pomaga. Istotne jest to, że sytuacja jakby z perspektywy widza jest zaopiekowana. To nie jest tak, że nikt nic nie robi. Apele są. Pomoc jest z każdej strony. Ja nie mam wątpliwości w to, że my staniemy na wysokości zadania jako społeczeństwo i na pewno ta pomoc popłynie. Natomiast no, nie oszukujmy się, zanim ta pomoc dotrze do poszkodowanych, i to mówię oczywiście o pomocy na różnych szczeblach i różnego rodzaju, trochę czasu minie, a zmagamy się z tym żywiołem tu i teraz. Wiemy o miejscowościach, które są odcięte od tej pomocy i to jest po prostu sytuacja, której nikt w tej chwili nie przeskoczy z wielu powodów. I dlatego pytałem o te ślady psychiczne, które pozostają po tego typu doświadczeniach, bo ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić postawienia siebie w sytuacji tamtych ludzi, którzy, na których oczach no, jednak dorobek ich życia po prostu znika, bo no, takie sceny też mogliśmy obserwować. To jest takie filozoficzne i też nie jestem w stanie wyobrazić sobie siebie dzisiaj w ciemnym domu, zalanym wodą, w poczuciu lęku, strachu, bez sensu. To jest bardziej takie pytanie o przemijalność i pokorę w stosunku do natury. Natura po raz kolejny pokazała, że jest silniejsza od nas, że nie mamy wpływu, choćbyśmy mieli wspaniałe prognozy czy najnowocześniejsze technologie, to jednak przerasta nas to tak po ludzku. I gdzie szukać tej nadziei? No to z perspektywy małego człowieka bym na to spojrzał, czyli dzieci, które też tam są i taka odpowiedzialność, która spoczywa na dorosłych, na tych, którzy przeszli to, o czym pan powiedział wiele lat temu, którzy nabrali tej odporności, tej waleczności wewnętrznej, tego niepoddawania się i tego poczucia sensu, który jest w tym, że za chwilę ta pomoc tam będzie i za chwilę słońce wyjdzie. I jak się zabiorą ludzie tam na miejscu do sprzątania, to efekty tego zobaczymy szybko. No, mogliśmy efekty na przykład tego, co się działo po 97 roku oglądać w Nysie, w Kłodzku, w Srebrnej Górze, w wielu miejscach, które były przecież tą katastrofą dotknięte, no, które po tych wydarzeniach znów stawały się turystycznymi perełkami. Znaczy, przepraszam, że ja mówię z takiej turystycznej perspektywy, no ale te miejsca odwiedzałem jako turysta i oczywiście życzę mieszkańcom tych wszystkich miejscowości, żeby to, o czym mówimy, wydarzyło się jak najszybciej, żeby jak najszybciej wróciła tam normalność. Ale na razie, jeżeli pan pozwoli, kilka głosów mieszkańców Nysy. Przybywa. Wody cały czas przybywa. Co mogę powiedzieć? No jest ciężko. No ból taki, że naprawdę nie można nigdzie wyjechać z tej Nysy w żadnym kierunku. Próbujemy jechać, bo chcę zobaczyć akurat przyjaciela, że tak powiem, dom. W żadnym sposobie nie możemy się tam przedostać. Tutaj jeszcze nie było niedawno wody, tu już sąsiedzi wylewają. Pani już kilka razy tutaj, jedna sąsiadka zgłaszała, że w kotłowni teraz już podwórko pływa. Tutaj jeszcze 15 minut temu w tym domu nie było wody, teraz już mają na podwórku. Wywaliło studzienki, wyrzuciło dekiel. Takie ciśnienie poszło, że wyrzuciło dekiel. Blokujemy tutaj, żeby nikt nie przejechał, żeby po prostu ta woda ściekała jak najszybciej do tych kanałów burzowych, ale to nic nie daje. Tylko głupiec by się nie bał, bo no, patrząc to, co się dzieje pod Nysą w szczególności w Głuchołazach, to wiemy, że ta woda po prostu spłynie cała do Nysy i miejmy nadzieję, że tylko mądrość w służbach i w zarządcach wodami po prostu nas uchroni w Nysie przed tym, co żeśmy już przeżyli. No to zanim to słońce wyjdzie zza chmur, to jednak musimy się mierzyć z lękami, musimy się mierzyć z obawami. Czy my wiemy, jak na przykład z takimi ludźmi rozmawiać o takich zdarzeniach? No na ten moment to nie jest ten czas na pewno. Mhm. To jest poddawanie się sugestiom do ewakuacji. Poddawanie się i jakby odsunięcie od siebie tego strachu, że mój dom zostanie okradziony na przykład. To nie ma znaczenia teraz. Najważniejsze jest życie człowieka i służby apelują i są oferty i propozycje ewakuacji. Ale wiemy, że jeżeli chodzi o odpowiedź po drugiej stronie, bywa z tym bardzo różnie. No wiele dzisiejszych doniesień, informacji dotyczyło na przykład tego, że nawet jeżeli pojawia się taki apel o ewakuację, to nie wszyscy chcą się ewakuować. Niektórzy dlatego, że po prostu boją się tego, co stanie się z ich mieszkaniem, z ich domem. Niektórzy nie chcą na przykład zostawić swoich zwierząt, bo też boją się o to, jaki czeka ich los. Niektórzy uważają, że nie jest tak źle, jakoś przetrwa. Więc jest ten opór mimo tego, że służby apelują o to, żeby ewakuować się wtedy, kiedy to jest możliwe, bo kiedy sytuacja się pogorszy, to być może dojdzie do sytuacji, kiedy ta pomoc nie będzie mogła dotrzeć albo będzie o wiele bardziej utrudniona. I to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o apele. Inne apele, i to jest też bardzo ciekawa postawa części społeczeństwa, dotyczą na przykład tak zwanych gapiów, którzy gromadzą się w różnych miejscach ważnych, chociażby na przykład z punktu przemieszczania się służb porządkowych, czy tych służb ratunkowych, po to, żeby robić sobie na przykład jakieś fajne fotki i fajne selfie. Ja dziś ze zdumieniem na jednej ze stacji telewizyjnych obserwowałem scenę, która rozgrywała się, jeżeli dobrze pamiętam, w Kłodzku, ale mogę się mylić, gdzie był pokazany ujęcie z góry. Dziennikarz, reporter no, stał co najmniej kilka metrów nad tą ulicą. Ulicą płynął wartki potok i było widać, jaką siłę ma ta woda, a środkiem tej ulicy, czy też tego potoku, maszerował sobie jakiś pan, który telefonem komórkowym kręcił, co się naokoło niego dzieje. No i myślę na przykład o apelach, które no, jakoś nie do wszystkich trafiają, mimo tego, że widzimy, co się wokół dzieje. No to też nie jest nic nowego w naszej naturze, która w takich przypadkach, kiedy ktoś wchodzi do takiej rzeki, czy robi zdjęcia, żeby gdzieś zaistnieć, żeby zabłysnąć, żeby wysłać ten filmik, żeby to się gdzieś pojawiło, być może jego nazwisko w mediach, to nie jest też nic nowego, takie ryzykanstwo i taka ludzka ciekawość, więc to też te narzędzia, którymi dziś dysponują no, ludzie generalnie, pozwalają im to wszystko rejestrować, no ale też zdarzają się takie sytuacje, gdzie ktoś dla atrakcyjnego selfie potrafi wejść na klif i z niego spada, żeby zabłysnąć jakimś zdjęciem. Nie jest to odpowiedzialne. Dzisiaj też służby apelowały, żeby no takie osoby tam się nie zbliżały, żeby szanowały te prace i chociażby zapora w Raciborzu, gdzie gapie paraliżowali wręcz poruszanie się służb ratunkowych. Dokładnie tak, no ale to jeżeli ktoś ma dach nad głową i ma suche ściany, no to w tym momencie jakby też jest rozemocjonowany i chciałby uczestniczyć w tym w jakiś sposób. I wydaje mi się z takiej psychologicznej perspektywy, że lepiej, głębiej, mocniej, szybciej możemy zadziałać w taki konstruktywny sposób. Czyli zadajmy sobie pytanie, co mogę ja zrobić? Co mogę ja zrobić dla tych ludzi? Czy może zrobić przegląd szaf i zastanowić się, czy te nowe ubrania, które tam wiszą, komuś nie będą przydatne? Już teraz się nad tym zastanowić. Czy mam jakiś sprzęt elektroniczny, który być może też jest jeszcze sprawny i mogę go tam wysłać? To nam daje wtedy poczucie siły i poczucie nadziei i sensu, bo ci ludzie, oni chcą wiedzieć, że my jesteśmy razem z nimi. Tym bardziej, że tego typu zbiórki, zarówno jeżeli chodzi o produkty żywnościowe, jak i pieniądze, takie zbiórki są już prowadzone, więc każdy z nas naprawdę może w ten sposób do tej pomocy się dołączyć, o co zresztą apelujemy i na antenie Polskiego Radia apelować będziemy. Daniel Dziewit, psycholog, bardzo dziękuję. A już teraz powracamy do naszych korespondentów. Tym razem Przemek Lis, reporter Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tego co wiemy, wracasz w tej chwili już do Warszawy, jesteś w trasie do Warszawy, natomiast wcześniej miałeś okazję na miejscu obserwować to, co się dzieje w tych no, najbardziej dotkniętych, najbardziej zagrożonych miejscach, takich jak Nysa czy Kłodzko. Jak tam wyglądała sytuacja w momencie, kiedy stamtąd wyjeżdżałeś? Dramatycznie i przerażająco. To jest żywioł, który trudno sobie wyobrazić, gdy wyjeżdżałem z Kłodzka, nieopodal Kłodzka, gdzie płynie Nysa Kłodzka rzeka. Widziałem, jak rzeka niesie ze sobą całe drzewa, łamie je jak zapałki, zrywa kamienie. To jest potężny żywioł. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak przerażający, kiedy patrzymy na rzekę, na potok, na strumyk. Jesteśmy do tego zupełnie przyzwyczajeni, ale w krótkiej chwili może to się zmienić w coś potężnego i śmiercionośnego, przerażającego. I tak zapamiętałem tą sytuację tam na miejscu, zarówno w Nysie, jak i w Kłodzku, jak i w innych miejscach, w których byłem. Widziałem także ludzi, którzy mimo to, że czuć niepokój, czuć strach w powietrzu, to jednak byli w stanie się zmobilizować i skrzyknąć i wspólnie starać się zapobiegać temu, co się dzieje, temu, aby nic nie zostało uszkodzone, temu, aby ich domy, a ich gospodarstwa, ich dobytek był bezpieczny. Widziałem ludzi, którzy stali na ulicach w Nysie, kiedy zaczynały zalewać się ulice, kiedy ta woda z pól wlała się do kanalizacji, wybijały studzienki kanalizacyjne. Bardzo szybko na ulicach pojawili się ludzie, którzy zatrzymywali kierowców, kierowali ich na objazdy. Mówili, że tędy nie ma przejazdu, woda jest za głęboka. Widziałem też ludzi, którzy maszerowali w woderach z łopatami, z łomami. Poświęcali swój czas po to, aby pomóc tam, gdzie byli potrzebni, tam, gdzie woda już wdzierała się do piwnic. Z jednej strony więc jest to przerażający żywioł, ale z drugiej strony coś bardzo budującego, kiedy widzi się tę wspólnotę, to zjednoczenie w jednym celu. Warto szukać, szczególnie w takiej sytuacji, warto szukać tych optymistycznych elementów, tych optymistycznych ludzkich zachowań, które pokazują, że cały czas jest w nas siła, jest w nas wiara i jest w nas chęć pomocy innym. Przemysław Lis, bardzo dziękuję. Dziękuję. I już teraz Olaf Warzyński, dziennikarz radiowej Jedynki i Jelenia Góra. Dobry wieczór. Przez wiele godzin w Jeleniej Górze, z tego co mogliśmy obserwować, trwała walka o uratowanie miasta. Wiemy już, że ta walka nie do końca się powiodła. W niektórych miejscach tamy oddzielające Jelenią Górę zostały niestety przerwane. Woda wdarła się do miasta. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w Jeleniej Górze? Ponieważ przed chwilą mowa była o optymistycznych akcentach, to ja może zacznę od nutki optymizmu, a dokładnie od optymistycznych prognoz, bo po pierwsze opady deszczu znacznie się zmniejszyły. Właściwie w tej chwili w Jeleniej Górze już tylko mży. To oznacza, że wody w rzekach czy na polach nie będzie przebywać już w takim tempie jak dotychczas. A to było tempo dość duże, bo jak dzisiaj dowiedziałem się od władz miasta, w rzece Bóbr, to jest największa z rzek przepływających przez Jelenią Górę, w ciągu godziny woda podniosła się o około 8 cm, natomiast w potoku Radomierka, który teoretycznie jest mniejszym ciekiem niż Bóbr, poziom wody wzrósł w ciągu godziny aż o 40 cm, więc to może zobrazować skalę i tempo, w jakim przybywało wody w samej Jeleniej Górze również. Kiedy jest się tutaj na miejscu i ogląda się to wszystko, można sobie wyrobić jakieś pojęcie na temat skali powodzi, ale ja przed chwilą w internecie oglądałem zdjęcia z lotu ptaka. Dopiero wtedy widać, jak naprawdę duża jest to powódź, a już wiadomo, że jest większa niż w 1997 roku. Bóbr w okolicach ulicy Wiejskiej rozlał się tak szeroko, że właśnie na tych zdjęciach z lotu ptaka widać po prostu gigantyczne jezioro. To jest tylko część miasta. Na szczęście z ulicy Wiejskiej właśnie przed mniej więcej godziną ewakuowano, dokładnie jeszcze nie wiem ile osób, tych danych nie zna jeszcze nawet Urząd Miasta, przewieziono i te osoby do kilku szkół na terenie miasta. Zabrano tam również mieszkańców ulicy Pijarskiej. Rozmawiałem z nimi kilka kwadransów temu. Opowiadali, że woda dotarła do pierwszego piętra. Ulica Pijarska leży w centrum miasta, u stóp jeleniogórskiej starówki. I leży na tyle nieszczęśliwie w tej sytuacji, można powiedzieć, że kilkadziesiąt metrów od niej przebiega Bóbr, natomiast znacznie bliżej kanał Młynówka, więc woda waliła tam tak naprawdę z dwóch